Marzenia spełniają się bardziej. Eurojackpot. Teraz do wygrania 170 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 14 października, minęła 20. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Za chwilę mamy poznać oficjalne wyniki wyborów z podziałem na mandaty, tak wynika z wcześniejszych zapowiedzi członków Państwowej Komisji Wyborczej. W tym serwisie przypomnimy też procentowe wyniki, sprawdzimy, co o ewentualnym rządzie mówi rzecznik rządu i zapytamy ekspertów o to, skąd się wzięła ponad 60-procentowa frekwencja. Oficjalne wyniki wyborów parlamentarnych z podziałem na mandaty mamy poznać za chwilę, podaje Państwowa Komisja Wyborcza. Przypomnijmy, tak wcześniej mówił przewodniczący PKW Wiesław Kozielewicz. Jeżeli nam się uda to zrealizować o 20, będzie to najszybsze ogłoszenie w historii wyniki elekcji parlamentarnej w Polsce. Nie było takiego wypadku. Państwowa Komisja Wyborcza następnego dnia ogłosiła wyniki wyborów do Parlamentu Polskiego przez 30 lat. Jeżeli nam się nic nie wydarzy, oczywiście odpokuję tutaj. Planujemy o godzinie 20 te wyniki ogłosić. Na razie przypomnijmy te procentowe wyniki. Prawo i Sprawiedliwość zdobyło 43,5%, Koalicja Obywatelska prawie 27,5%, Sojusz Lewicy Demokratycznej 12,5%, Polskie Stronnictwo Ludowe 8,5% i Konfederacja 6,8%. PiS nie prowadzi żadnych rozmów koalicyjnych. Ugrupowanie będzie rządziło samodzielnie, tak mówi rzecznik rządu Piotr Miller. Był też pytany o ewentualny rząd. Szanowni Państwo, jeszcze nie ma żadnych rozmów na temat ministerstw, konkretnych ministerstw. Tak jak mówię, pan prezydent musi najpierw dyskutować kandydata na premiera. A Miller dodał, że jego ugrupowanie spokojnie sformułuje gabinet. To jeszcze kilka słów o frekwencji. Ponad 61% uprawnionych do głosowania Polaków poszło wczoraj do urn. To najlepsza frekwencja w wyborach parlamentarnych od wyborów z 1989 roku i 10% wzrost w stosunku do tych sprzed 4 lat. Według politologa doktora Olgierda Nusewicza tak wysoka frekwencja to głównie wynik kampanii zachęcającej do udziału w głosowaniu, którą prowadziły wszystkie partie. Obie strony sceny politycznej w ostatnich tygodniach największy wysiłek poświęciły właśnie na działalność profrekwencyjną, na zachęcenie, na mobilizowanie swoich wyborców do tego, żeby wzięli udział w wyborach. Proszę zwrócić uwagę, że ostatni spot wyborczy to był właśnie spot profrekwencyjny. On był zresztą bardzo dobry. To był moim zdaniem najlepszy spot PiS-u w tych wyborach. Weź udział w wyborach, zadzwoń do kolegów, upewnij się, że jesteś dopisany do listy wyborczej. Tak wysoka frekwencja świadczy o tym, że poszczególne partie przyciągnęły do urny wyborców, którzy od dawna albo i nigdy nie głosowali. Jak mówi politolog z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, profesor Sławomir Sowiński, najwięcej nowych wyborców przyciągnęły partie niedoszacowane w sondażach. Nowych wyborców zmobilizowało PSL. W 2015 roku miało zaledwie 700 tysięcy głosów, w tej chwili pewnie 1 400 000. I możemy się domyślać, że to są także wyborcy gdzieś mieszkający w miastach średniej wielkości, wyborcy szukujący centrum politycznego. I z drugiej strony Konfederacja też mogła zmobilizować jakąś część młodych wyborców, którzy jakoś nie odnajdywali się w pewnym już z ich punktu widzenia historycznym konflikcie między Prawem i Sprawiedliwością a opozycją. Najniższą frekwencję odnotowano w województwie opolskim, około 53%, najwyższą w województwie mazowieckim, ponad 68%. Blisko 700 tysięcy nauczycieli świętowało Dzień Edukacji Narodowej. W wielu szkołach i placówkach edukacyjnych były uroczystości. Przy okazji pytaliśmy, jaki powinien być idealny nauczyciel. Powinien być miły, powinien dawać mało lekcji, bo dziecko czasem musi odpocząć, ale żeby nie był taki, no dobrze już, odpuszczę ci. No bo gdyby nie był taki domagający, każdy by odpuszczał i nikt by się niczego nie nauczył. Ja pamiętam swoje lekcje ze szkoły podstawowej, muzyki. Tomasz Ziewiec, dyrektor szkoły podstawowej numer 25 w Warszawie. Sympatyczny i miły pan, można go było zagadać. Interesował się łowieniem ryb, w związku z tym ci chłopcy, którzy też się na tym znali, siadali w pierwszych ławkach i lekcja, jak tylko pan się pojawił w klasie, zaczynali od tego, że byli na rybach i najczęściej nauczyciel tę przynętę chwytał. Dobry nauczyciel, czy bardzo dobry nauczyciel, to ten, który zauważa, że dziecko potrzebuje pomocy. Psycholog Aleksandra Piotrowska. I nie tylko zauważa, ale też chce pomóc, chce zaangażować swój czas, swoją uwagę i po trzecie wie, jak to zrobić.

Październik przyniesie jeszcze jedną świetną płytę. Przyniesie ją w ostatnich swoich dniach. Płytę zatytułowaną Kiwanuka, więc od razu wyjaśnia tytuł tajemnicę, czyj będzie to album. Hero to jest jego najnowsza zapowiedź. Michael Kiwanuka rozpoczyna drugą godzinę dzisiejszego aksamitu. To teraz My Hero. But we Christians are not ever intentionally miss church. Ależ to jest płyta. Jamie, debiutancki album Brittany Howard, znanej wcześniej jako głos Alabama Shakes, a teraz już po prostu to jest ona na własną rękę i na swój rachunek. Dlatego powiedziałam My Hero, bo rzeczywiście pokazuje i uczy, jak to jest, jak to się robi, kiedy wydaje się swoją firmowaną już tylko sobą muzykę i płytę, bo to jest album, który widać, że nosiła w sobie od dawna i to jest dzieło kompletne, jeśli chodzi o zgodność emocjonalną człowieka i tego, co stworzył. To teraz coś z, jak na warunki dzisiejszego aksamitu powiedziałabym, nieodległej przeszłości. Płyta ze złamanym sercem, ale jaka piękna. Turn Blue, ósmy album w dyskografii The Black Keys, wiosna 2014 roku. In Our Prime. Za kilka minut przyda się wam mój adres mailowy anna.gacek@polskieradio.pl. Przyda się szczególnie tym, którzy planują w najbliższych dniach zobaczyć na koncercie Króla. A zawsze oczywiście do waszej dyspozycji także mój Facebook i Instagram. Zachęcam do pisania, komentowania. Jeśli zdarzenia będą podobne jak w ostatni czwartek, to powiedziałabym, że za chwilę dostanę sygnały od wielu bardzo zadowolonych słuchaczy. Baby, baby, baby, I'm gonna leave you. I said, baby, you know I'm gonna leave you. I'll leave you in the summertime. Leave you when the summer comes around. Calling me the way it used to do. Woman, woman. I know. Feels good to have you back again, and I know that one day, baby, you're will grow. Yes, we're gonna go walking through the park. You made me happy every single day. But now that's when it's calling me back home. I przyszedł teraz taki list. Słuchamy aksamitu na Majorce. Jest cudownie ciepło, pada gęsty deszcz i co chwila błyska. W takich okolicznościach ta piosenka musi brzmieć, domyślam się, totalnie. Ale teraz w aksamicie z przeszłości w teraźniejszość. Król na trasie promującej swój znakomity nowy album, płytę Nieumiarkowania. Tej trasie towarzyszy w myślach aksamit i dziś i teraz kolejne zaproszenia na najbliższe koncerty. Mam dla Was bilety na koncert Króla w Olsztynie 17 października w Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych i na koncert w Gdańsku w Starym Maneżu 18 października, czyli czwartek i piątek z Królem. W sprawie zaproszeń proszę do mnie pisać anna.gacek@polskieradio.pl. Olsztyn i Gdańsk. Słyszę jak schodzi, za chwilę zostanę sam. Zabiera wszystko, chęci drobne i plan. Czuję jak schodzi, za chwilę zasnę. Noc może być zimna i długa,

Z przyjemnością wróciłam po pewnym czasie do tej płyty. Po pewnym czasie, bo to już minął ponad rok od premiery Hunter, trzeciej płyty Anny Calvi. Tak jak w tym roku, na koniec lata, na koniec wakacji dostaliśmy między innymi nową Lanę. Tak ostatni dzień sierpnia w roku ubiegłym przyniósł właśnie między innymi tę płytę. To jej wielkie otwarcie, tę nowo odnalezioną odwagę, by pisać, śpiewać i mówić w wywiadach o rzeczach intymnych, o rzeczach dotąd pomijanych, o rzeczach, o których była już gotowa powiedzieć i podzielić się ze światem. A przy okazji jeszcze to wielkie otwarcie na nowe przyniosło także znakomitą muzykę. Hunter, nagranie tytułowe. Pozostajemy w świecie bardzo kobiecym i wracamy na All Mirrors, na nową płytę Angel Olsen. Needed more than love from you. I needed more, needed you to be with me. I wrote it out. Wrote it out so you might stay. I wrote it out, wrote it down so we could play. There in your eyes, how many times Jestem ciekawa, czy tylko mnie rodzą się sceny filmowe, te już napisane i nakręcone i te, które jeszcze nie powstały, może nigdy nie powstaną, rodzą mi się w głowie, kiedy słucham tej muzyki i tej płyty. All Mirrors, nowa płyta Angel Olsen. A kolejny utwór w dzisiejszym aksamicie jest zainspirowany moją dzisiejszą rozmową, kiedy pomyślałam, że jednak jak na październikowy dzień jest za ciepło i zbyt dziwnie w powietrzu i powiedziałam, za chwilę będą kwiaty w grudniu. Kwiaty w grudniu. Mazzy Star. heartache, and I've been wondering why you let me down, and I've been taking it all for kto wie, jak to się skończy. Flowers in December. Kwiaty w grudniu. Mazzy Star z płyt Among My Swan. Rok 1996. Ich trzecia płyta, która była dużym sukcesem, zważywszy na skromność i delikatność tej muzyki. A po nim zapanowała cisza na wiele, wiele, wiele długich lat od zespołu Mazzy Star. Dwa ostatnie utwory w dzisiejszym aksamicie, także ciche, delikatne, subtelne i bardzo, bardzo piękne. Dwie nowe płyty, dwie bliskie nam płyty, myślę, że obie rozpoznacie od razu i przynajmniej bez jednej z nich nie wyobrażacie sobie tych dni jesiennych, a potem pewnie zimowych, wiosennych, letnich. Do usłyszenia. It didn't cost you anything.